राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2059 24 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम चेतन है और अपरा प्रकृति जड़ है। जड़ है वो हमारी नहीं है, हमारे परमात्मा है। मैं वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन मेरा अंश है। तो परमात्मा का अंश है जीवात्मा और ये अंश नहीं है, भगवान की प्रकृति है परंतु भगवान का अंश नहीं है। मानो चेतन नहीं है, जड़ है, आत्मा जड़ है। आठ के सिवा इंद्रिया है, मन बुद्धि इंद्रिया और प्राण और शरीर, ये सब अपना प्रकृति। जड़ विभाग है सब अपना प्रकृति है और चेतन है वो परा प्रकृति भगवान जी। तो अपना अपने जड़ प्रकृति अपनी नहीं है, अपना भगवान है। हमारे साथ संबंध भगवान का है, भगवान के साथ है। तू भगवान का ममय वारसो जीव लोगे जीव भूत साधना ममय वारस मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है। तो ये अंश नहीं है, भगवान ये है अपना प्रकृति परंतु भगवान का अंश नहीं है। ये अंश आप सिद्ध जीव है, सब अंश है, ये परा है। वो अपरे मैं तस्तम प्रकृति विधि में पराम जीव होता हूँ मामा हो दोनों में मेरे बताया मेरी प्रकृति मेरी है, अपरा भी मेरी है परा भी मेरी है। परंतु परा जड़ है और अपरा जड़ है और परा चेतन है। अपरा जड़ है भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अपरे यम यम अपरा इतना में है में भरा है प्रकृति में पराम परा प्रकृति जीव भूता हूँ जो जीव बना हुआ जीव भूत है जीव बना हुआ है ये परा प्रकृति है। तो परा प्रकृति है उसका संबंध भगवान के साथ है और अपरा प्रकृति है ये जड़ है और परा प्रकृति है चेतन। अपनी गलती क्या हुई है ध्यान देंगे सुनना। मन बुद्धि को अहंकार को अपना माना है, अहंकार को अपना माना है, मन बुद्धि को अपना माना है, शरीर को ये 5 भूत है, 5 तत्व है एकदम शरीर का। तारा को भगवान ने ज्ञान दिया तो पावन समीरा 5 तत्व है एकदम शरीर का। स्वतंत्र यात्रा भाव ऐसा हुआ और जीव नित्य को कई हुआ। जीव तो नित्य है, ये अनित्य आगे बढ़ते है सामने प्रजन है, ये अपनी नहीं है। अपने इनको अपना मान लिया शरीर को, ये पृथ्वी जल है वायु आकाश है इसको अपना मान लिया और मन को अपना मान लिया, बुद्धि को अपना मान लिया, अहंकार को अपना मान लिया। ये अपना नहीं है, ये अपरा है अपरा अपरे हम विद्धि में परा हूं वो अपने वो परमात्मा के साथ एक है। क्योंकि परा प्रकृति भी चेतन है, भगवान भी चेतन है और ये जड़ है। इसी कारण से आदमी कहता है मैं हूँ धन धन धन मैं हूँ, तो मैं ये अहंकार है, ये अहंकार अपना प्रकृति है, तो मैं हूँ इनमें मैं और हूँ दो हुए, तो मैं हुआ अपरा प्रकृति और हूँ परा प्रकृति, तो हूँ भगवान के साथ में है, ये संसार के साथ शरीर के साथ नहीं है, मैं हूँ इसे मैं वो ये अपरा है अपरा, तो मैं को अलग कर रहे तो हूँ नहीं रहेगा, है ही रहेगा, मैं साथ मिलने से हूँ होता है, मैं साथ में न मिले तो है रहेगा, हूँ नहीं होगा, तू है ये है वह है और मैं हूँ, मैं उन्हें हूँ होता है, तो मैं नहीं रहेगा तो है रहेगा, तो चित्तमय सत्ता है, ये भगवान का स्वरूप है, चिन्मय सत्ता है, चिन्मय सत्ता ये परम स्वरूप, ये परमात्मा स्वरूप है, ये परमात्मा स्वरूप है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, तो परमात्मा के साथ में हमने एकता है, अपना सत्य ही है, अपनी गलती ये हुई अपने को अपनी माना है, शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, अहंकार मेरा है, प्राण मेरे है, पदार्थ मेरे है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, रुपये मेरे है, जो जड़ चीजें हैं उनको अपना माना है, जितने परमात्मा उसको अपना नहीं माना, वो ही और है, और ये तो मेरे है खास, और मैं ही हूँ, तीन बात माने, मैं हूँ, मेरा है और मेरे लिए है, ये तीन बात छुट्टी है, ये मैं ये नहीं हूँ और मेरा नहीं है, ये मेरे लिए भी नहीं है, ये केवल सेवा के लिए, केवल दूसरों की सेवा के लिए, अहंकार है अहंकार के सहित, मेरा नहीं है, तो मैं हूँ, मैं हूँ अहंकार, और हूँ वह चैतन्य, जल का दूर कर दे तो हूँ नहीं रहेगा, है रहेगा, है तू है, यह है, वह है, ऐसे मैं है, मैं हूँ नहीं रहेगा, हूँ अहम रह रहे अहम रह रहे, अहंकार बिना हूँ नहीं, अहंकार के बिना है मैं हूँ नहीं होगा, तो ये अहंकार मेरा स्वरूप नहीं, अहंकार अपने पर होती है, इनको मैं नहीं माने तो मैं है रूप से रहा, है रूप से परमात्मा है रूप से ये है, ये परमात्मा सदा ही कोई, ये मैं न होने से अपना प्रकृति न होने से मैं है रहा, है रूप ही परमात्मा है तू है ही है, अहंकार न मिले तो तू है, यह है, वह है, तू है, मैं हूंगा, वो अहंकार नहीं बसे है ही हुआ, तो है रूप से परमात्मा है, ये परापरि परमात्मा का स्वरूप है, तो आप परमात्मा का स्वरूप है, सब परमात्मा से मुक्त ही है, अब इसको अपना माना है, जो विशेषण थे था नहीं है जीव शब्द स्वरूप रस इनको अपना माना तथ्य है, ये जीव कहलाता है, और ये मैं नहीं रहे तो जीव नहीं रहेगा, परमात्मा ही रहेगा, है ही रहेगा, है ही हूं नहीं रहेगा, तो ये परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप माना तो मुक्त है, और अपना माना तो बंधन है, अपरा प्रकृति के साथ संबंध मानना ही बंधन है, अपना परिसर तो बंद नहीं है, तो बंद है ही नहीं, और भगवान के साथ संबंध मान भक्ति हो जाएगी। अपना के साथ संबंध जोड़ने से कर्मियों को ज्ञान होंगे, और भगवान के साथ संबंध जोड़ने से भक्ति योग हो जाएगा। इनके साथ संबंध जोड़ने भगवान के साथ संबंध जोड़ो, ममई वंश हो जीव लोगे जीव भूत सनातन, ममे वंश केवल मेरा अंश, एव कहने से केवल परमात्मा अंश है। जैसे हम लोगों के शरीर है, माता पिता दोनों का अंश है, परंतु स्वयं जीव है वो परमात्मा का अंश है केवल। ओ अलग हो जाए जब ज्ञान योग हो गया और भगवान ही साथ हो गया, जरा भक्त हो गया और इंसान हो गया, जब ज्ञान योग हो गया भगवान साथ है हो गया, भक्ति योग हो गया, ये तीन हो जाएगा। कर्म योग हो गया वो क्या हो गया, कर्म और ज्ञान योग दोनों एक एक है। सांख्य योग प्रत्येक बाद आगे बनने था, पांचवा अध्याय चौथा पांचवा दो श्लोकों में एक मप्या से सम्यक बनते, मतलब दोनों एक ही फल होता है, ज्ञान हो जाएगा और भगवान के साथ संबंध होते ही भक्ति हो जाएगी। ये लौकिक होगा वो अलौकिक होगा, क्योंकि भगवान अलौकिक है, उसका भक्त होने से अलौकिक हो जाए। द्वाभिमान को सो लौकिक, द्वाभिमान को सो अक्षर अक्षर खर अपरा प्रकृति और अक्षर परा प्रकृति, ये लोक है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा, उसको परमात्मा यदि उदाहरण उसको परमात्मा कहते हैं, परमात्मा के साथ रहे तो भक्ति हो जाएगी। ऐसे होगा जड़ से है तो हो जाएगा ज्ञान योग, और जड़ के साथ रह करके अपनी जड़ दी है जड़ प्रकृति दुनिया की सेवा के लिए सेवा करते तो कर्मयोग हो जाएगा, अलग हो जाएगी ज्ञान योग हो जाएगा, भगवान साथ मिल जाएगा तो भक्ति योग हो जाएगा। ये तीन बात है, ये अलौकिक भक्ति है। अरे भक्ति योग होने पर पूर्ण हो गया, ये जीवन सफल हो जाएगा। इतनी बात है, इस शरीर को अपना माना है, ये बंधन बड़ा बंधन है, ये खास सूर से ही मेरा, सूर से ही मेरा, कान से ही मेरा, इसे ही मेरा है, अपना प्रकृति को मेरा माना, ये तीन हुए ना, एक भगवान एक अपरा प्रकृति अपरा, तो जाना चाहिए इधर भगवान मेरा है, इधर ऊंचा नहीं जाएगा नीचे उतर गया, सही को मेरा है, अपरा को मेरा हो गया, अपरा को मेरा जन्म मन में हो गया, इनको मेरे इनको मेरे मेरा भक्त हो गया, ये चिन्मय था सुना गया है, इसको मेरा दृढ़ता मिल गया, अब जन्मो न मरो दुख पाता है मुक्त। इस प्रकृति अपरा को अपनी मान रहे से जन्म मन होता है, ये मैं नहीं हूं, मैं तो भगवान का हूं, बस भगवान की पर भक्ति हो गई, भगवान ही मिल गया, तो हम परमात्मा के हैं, ये बात ठीक है। शरीर मेरा है, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये तीनों बातें नहीं है। शरीर सब दुनिया की सेवा के लिए है, अब शरीर के साथ सब सामग्री आ गई, जितने हमारे पदार्थ है, रुपये है, पैसे है, कुटुंब है, वो सब संसार का है, संसार की सेवा के लिए है, ये भगवान ने दिया है, तुम सेवा करो मुक्त हो जाओगे, फिर अलग हो जाओ मुक्त हो जाओगे, फिर मेरे साथ हो जाओ भक्त हो जाओगे, और इनके साथ मिल गए तो बंधन हो जाएगा, जन्म मरण हो जाएगा, तो इनके साथ न होकर के मेरे साथ हो जाओ भक्त। मुक्ति हो जाएगी। सीधी सीधी बात है। तो ये अपरापर शक्ति हमारी नहीं है, संसार की सेवा के लिए है। जो जो है रुपये पैसे है तो, चीज वस्तु है तो, घर है, जमीन है, जायदाद है, वो सब सेवा के लिए है। सबकी सेवा हो जा, सेवा करने की सामग्री है, ये अपनी नहीं है, केवल सेवा के लिए है। अपने निर्वाह करने के लिए अपने में जाएगा, जितने से जैसेगा इतना अन्न अपना, जल अपना, कपड़ा अपना, कितना जिससे निर्वाह हो जाए, जी सके, वो भी सेवा के लिए। नहीं जी सेवा कैसे करेंगे, जियेंगे तो सेवा करेंगे। तो ये भी सेवा के लिए हुआ। अपने जो अन्न जल वस्त्र मकान लेते हैं, ये भी सेवा के लिए ही, और हमारा मतलब नहीं है। भोग भोगना होगा, भोग भोगना होगा तो फिर जन्म मरना होगा। भोगवा से संबंध है किसी से ही, वो जन्म मरण का ही निमंत्रण है। भोग और संग्रह ये दो मन लगाया, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रसन्न व्यवसाय बुद्धि समाधव न भी दिया थे व्यवसाय तो बुद्धि के निश्चय बुद्धि एक ही होती है, भगवान में लगना है। ये बुद्धि नहीं हो सकती, भोग और ईश्वर में आ सकते है। पदार्थों को इकट्ठा करना, उनको भोगना, उसे सुख देना, ये दो है। ये सब दो बीमारियां, ये धर्म रहने वाली अज्ञान तो नहीं आता। फिर जन्म गया तो फिर मरना बाकी, मर गए तो जन्मना बाकी, जन्म जन्म बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी, एक बाकी रहेगा। बोले जो जन्म और मरो, जन्म मरो, जन्म पुनर्भि जन्म, पुनर्भि मरना, पुनर्भि जटरी जन जटरी सैनम, ये संसार है, कल गुस्ता रे पाए मरा रे कृपया पा रे, भले गोविंदम भले गोविंदम गोविंदम भले मूढ़ भले। भगवान का वजन करे तो ध्यान तो मरो मरो मरो मरो। तो ये हमारा नहीं, शरीर हमारा नहीं, शरीर का सुख लेना भोग लेना ये हमारा नहीं है, हमारा है ही नहीं। ये पशु बुद्धि, पशु बुद्धि में मान यही सुखदेव जी महाराज ने भी बड़ी शुरू कहा, मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, ये मनुष्य नहीं है। पशु बुद्धि मान जाइए, त्याग करो, छोड़ दो। तो पशु बुद्धि नहीं आ रही, भोग बुद्धि है, पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं। जितने साधक हुए वे भोगी नहीं हुए, योगी हुए। भोगी होता है वो संत नहीं होता, भोगी होता है वो संसारी, संसारी करने वाले में। तो सत्संग करने वाले भोगी नहीं होते, वे योगी होते हैं। समत्व योग उच्चते हृदय से जो दिन में कार्य करता साधक उचित सिद्धि और सिद्धि तो हो गई हुआ। इस वास्ते भगवान का मैं हूँ भक्ति योगी हो गया, अलग हो गया ज्ञान योगी हो गया, अरे सेवा करने तो कर्म योगी हो गया, अरे भोग भोगना संग्रह करना तो जन्म मरना, ये पशु बुद्धि भी मानते है, ये पशु बुद्धि है। सीधी सीधी बात है, सरल बात है एकदम। इस बात से जितने सत्संगी है उनमें राग द्वेष नहीं रहना चाहिए, राग द्वेष तो पशु बुद्धि हो जाएगी। राग द्वेष न हो, न राग राग द्वेष नहीं होते, होते नहीं उसूल करना है, राग द्वेष नहीं करना, देश काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पर दंग पाखंड कई है अवगुणों पर ठिकाने एक अवगुणों का साथ तो सब अवगुण आ जाए या जमात की जमात साथ इतनी सब अवगुण होंगे इस संसार को अपना मान रहे जैसे ब्याह करते हैं तो जिस कुटुंब की लड़की है उस कुटुंब से कुटुंब सबके साथ संबंध हो जाएगा और उसे नहीं उस गांव के साथ ही फिर साथ रहेगा हम गांव के साथ रहे लड़की मरी काम ठीक हो गया धीमरी हृदय चोट इस बात एक शरीर को माना तो एक शरीर को नहीं है पूरे गांव को मान लिया संसार मात्र को मान लिया एक शरीर को मानते ही संसार मात्र आ गया तो शरीर का संबंध ही है खरी तर पाओ समीरा पांच तैयार है शरीर इस बात से इनका संबंध छोड़ दो ये हमारा नहीं है ये तो धारण किया थोड़ा संयोग और वियोग जिसका होता है जिसका वियोग और संयोग होता है वो चीज अपनी नहीं होती जन्म मरण होता है जिसका वो हमारी नहीं होती संयोग वियोग होता है मेरी नहीं होती और आना मरना होता है मेरी नहीं होती ना क्रिया मेरी है क्रिया का आरम और अंत होता है वस्तु उत्पन्न और नष्ट होती है और सबका संयोग और वियोग होता है वो हमें नहीं है वो संसार की तो सत्संग मात्र राग से नहीं तोड़ा चाहिए बस न राग है ना द्वेष है राग से ही समझ उड़ता है द्वेष से ही समझ उड़ता है भगवान राम पधारे मन में तो ऋषि मुनियों ने संतों ने प्रेम किया तो उन्हें संबंध हो गया राक्षसों ने बैर किया उनके संबंध हो गया तो ऋषि मुनियों का राक्षसों का कल्याण हुआ जिनका ना कोई भगवान बैर है संदेश है उन्हें कल्याण नहीं हुआ भगवान साथ संबंध हुआ उन्हें कल्याण हुआ तो बैर से बैर भाव इस सुमरे निश्चर भैर भाव से कंस के भय हो गया भय के कारण चिंतन भगवान है भगवान चिंतन जैसे गंगा जी में वैसा कर स्नान करे तो ही माता हूं माँ कुमार स्नान करो ही माता महात्मा तो एक ही होगा पर माँ का स्नान बड़ा कर रहा है हजार साल ठंडी हवा है बस माँ का भी माधव वैसा का माधव तो भक्ति करते हैं वो वैसा का स्नान है प्यार करते हैं वो माँ का स्नान है राष्ट्र ने प्यार किया वो भगवान संबंध हुआ अरे महात्मा संतों ने प्रेम किया खुद का कल्याण हुआ प्रेम किया वैसा कृष्ण ने आनंदी आनंद होता है नारायण नारायण नारायण